دستم به تو عوض نمیشه عشق من، احساسمو میخونی از تو چشم من، آرامشم نگاه جذابته، تنها دل خوشی شده همین رابطه. حرفای تو برام مثل یه مسکنه، دور بودن ازت غیر ممکنه، این حس و حال و من با کسی غیر تو ندارم، حتی تو تنهاییم به فکرتم همش، احساس تو میخوام بازم بگو ازش، دل تنگم و بذار روی شونه هات سر بذارم. دلم سمت چشای تو، بی تاب قلب من فقط برای تو، این خونه پر شده هر نفس از هوای تو، عاشق شدم ولی یه عشق واقعی، کاش این یه جمله رو تو هم به هم بگی، دوست دارم عشق من به سادگی. حرفای تو برام مثل یه مسکنه، دور بودن ازت غیر ممکنه، این حس و حال و من با کسی غیر تو ندارم، حتی تو تنهاییم به فکرتم همش، احساس تو میخوام بازم بگو ازش، دل تنگم و بذار روی شونه هات سر بذارم. حرفای تو برام مثل یه مسکنه، دور بودن ازت غیر ممکنه، این حس و حال و من با کسی غیر تو ندارم، حتی تو تنهاییم به فکرتم همش، احساس تو میخوام بازم بگو ازش، دل تنگم و بذار روی شونه هات سر بذارم.